Això és la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Avui comencem amb Manic Monday, la cançó de Bengals. Bengals, una formació que es va fundar a Los Angeles i que va triomfar sobretot als anys 80. Es van fundar el 1981 amb altres noms, The Bengals va ser el tercer nom que van triar, i amb aquesta cançó van arribar al número 2 de les llistes americanes, angleses i alemanes. I la casualitat va provocar que l'autor d'aquesta cançó fos Prince, amb una cançó del qual elles no van poder arribar al número 1. Un número 1 que amb els 3 llocs va ocupar la cançó de Prince anomenada Kiss, precisament la que escoltem a continuació. Per tant, en aquell moment Prince tenia dues composicions seves amb el número 1 i número 2 de les llistes d'Alemanya, del Regne Unit i dels Estats Units. Soc Rafael Corbí i això és la Factoria dels 80, The 80's Factory, Prince and the Revolution. Turn me up.

tonight. Show me, cowboy. We can make it look alright. Listen to me, honey. We can ride a horse. Sexy movie. Sexy movie. Tell me, baby. What we gonna do tonight? Show me, cowboy. We can make it look alright. Listen to me, honey. We can ride a horse. Sexy movie. Sexy movie. Escoltant els Flexi Cowboys, després de Bengals i Prince and the Revolution, en la cançó anomenada Sexy Movie, una pel·lícula sexy que escoltaven també a través del nostre espai com un dels bons representants de l'Italo Disco. Anem una mica enrere amb el temps. No ens centrem a la nostra dècada meravellosa dels 80, sinó que, com bones persones que han encantat la música de tota una generació, això inclou cançons dels 70 i dels 90 també, i de vegades més enllà, anem a escoltar un dels himnes musicals de la joventut de principis dels anys 70. Després, amb la versió acústica que es va editar anys després, també va ser considerat com un gran èxit. Estem parlant de la cançó Layla, càrrec d'Eric Clapton. Hem escoltat la versió original en tota la seva amplitud, una cançó dedicada a una noia que es deia Layla, dona de George Harrison, amb la qual després l'Eric Clapton es va relacionar. I un munt d'artistes boníssims varen formar aquest gran supergrup, Derek and the Dominos, i això era a principis dels 70. La cançó anomenava Layla, Derek and the Dominos, entre els quals hi havia el gran Eric Clapton. Excepcional. El ritme d'Eric Clapton, amb aquesta cançó que ens aportava amb els Derek and the Dominos. Era una peça genial anomenada Leila. Anem a recordar a la factoria dels 80. Més música, més cançons, com aquest We've Got Tonight. Tenim aquesta nit amb Kenny Rogers i Sheena Easton. Thank you. Era la música de Gloria, una cançó de Laura Branigan, aquesta jove artista que va desaparèixer massa aviat després de conquerir el mercat internacional, l'americà, el 1982, amb aquesta versió del Gloria, i a Europa, al mateix temps, amb el seu senzill número 1, el Self Control, però també amb altres cançons, com el Solitaire o el How Am I Supposed to Live Without You, una cançó que va triomfar a les llistes de música més tranquil·la, relaxada, la Adult Contemporary. Laura Branigan havia nascut el 1957 a Nova York i va morir a l'edat de 47 anys, el 2004, a causa d'una enfermedat, a l'edat de 47 anys, massa jove. Havia de donar molt al món del pop, del rock i de la música ballable. Després de Laura Branigan i el seu Gloria, escoltem a ABBA, As Good As New, tan bo com si fos nou. I have El meravellós Rod Stewart, com li diu també molta gent, Infatuation. Aquesta va ser una de les cançons que triomfava l'any 1984 i que en el programa d'avui recordàvem a la factoria dels 80, The 80's Factory. Amb aquesta primera meitat sentirem també temes que ens recorden bandes meravelloses, com els Simple Red, de qui recordarem el seu Fake ara mateix. Watching love drifting away, and I feel like I'm someone else. Hurting is rough, long are the days, and you have hurt me enough. Your mother, she knows that something is wrong with you, babe. How wondering grows as you drift away. What I say, I made a book, it's your face, it's your face now. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Estem arribant al final de la primera meitat del programa d'avui de la Factoria dels 80. Ens queden uns minutets que hem compartit amb gent excepcional. Després de Viola Wells, I'm Gonna Get Along With You Nano, és una de les cançons més emblemàtiques del món de la història ballable, hem escoltat aquest Sherwitz amb Cool and the Gang, i ara sentirem a una de les grans de la música americana, del folk, del country, del pop i de la recuperació d'una tradició musical excepcional. Des del 1979, un dels èxits de Linda Ronstadt, la cançó es diu Oh, Baby, Baby. To mistakes too. Ooh, baby, baby. tanquem la paradeta amb aquesta primera part de la factoria dels 80 i ho farem amb més bona música. Oli and Jory, ens acompanyem amb el Breaking, There's No Stopping Us, no hi ha res que ens aturi. I per tancar la paradeta, com dèiem, una bona cançó de Boy George and the Culture Club, aquest Time Clock of the Heart, que també tindrà uns minuts per seguir al nostre costat. La factoria dels 80, en Rafael Corbí.